yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo ia oh oh yo yo yo yo yo yo yo ia oh oh yo yo yo yo yo yo ia oh oh yo yo yo yo yo e bate na palma da mão a banda terrível chegou arrastando a multidão da avenida não tem seu ilusão venha me beijar o beijo forte com paixão desce desse reggae, desce bem alto levantando a mão. Ia e a e a o o, yo yo yo yo yo yo yo. Ia e a e a o o, yo yo yo yo yo yo. É camaleão com beijo, mistura doce e magia. Esse carnaval, menina linda, verão uma alegria. Venha me beijar, se sua mente cultiva energia. Traz paz, o yo yo, beija, se namor, traz paz. Que a banda terrível chegou e traz paz, o yo yo, e beija, meu amor, e traz paz. Que a banda terrível chegou e aê, aê, aê, o, o, yo yo yo yo yo yo. E aê, aê, aê, o, o, yo yo yo yo yo yo yo. E aê, aê, aê, o, o, yo yo yo yo yo yo. Show de Guinness. Também o Fabinho e seu filho Fabrício. Próximo dia 6, novamente o grande encontro. Não percam, vai ser demais, hein? O outro encontro da noite do flashback, tá certo? Segue, manda Show de Guinness.